जाना न जाना तू दूर हमसे कभी सुन जो तू चली गई मर जाएंगे हम भी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म तुझसे मुकम्मल है हम ओ तेरे बिना आधे भी क्या तेरे बिना अधूरे क्या तू ही बता ओ मेरी चाह तेरे बिना है पूरे क्या तेरे बिना जाना कहाँ तेरे बिना जीना क्या तेरे बिना मरना क्या तेरे बिना जाना कहाँ ओ मेरी जान के न जा ओ मेरी जान ओ जाना न जाना तू दूर हमसे कभी की बड़ी खुद से मिटा दे तुम्हें सनम पर है दिल का करम के खुद ही मिट गए हम तुमसे मिटे तुमसे बने तुमसे मुकम्मल है हम आहा तेरे बिना भी क्या तेरे बिना अधूरे क्या तू ही बता ओ मेरी जा तेरे बिना है पूरे क्या तेरे बिना जाना कहाँ ओ मेरी जा अब के न जा ओ मेरी जा जाना तू दूर हमसे कभी गमे दिल छुपा के हम सनम अब है शोर हर तरफ हाँ इश्क करते हैं हम तब इश्क था अब इश्क है करते रहेंगे सदा तुमसे ही तेरे बिना आधे भी क्या तेरे बिना अधूरे क्या तू ही बता ओ मेरी जान तेरे बिना है पूरे क्या तेरे